آپ کے ہاں جائیں جی. آپ حضرات کوئی بات پوچھیں گے تو اسی پر کوئی موضوع حاضر ہوگا جی. شاہ صاحب کیا مطلب ہے ان کا؟ محمد بن صلی اللہ رسول کریم سن 76 میں اسٹر نمبر 3 ہے یہاں پر ایک شاہ ولی اللہ اسٹر نام ہے اس کا وارڈن ہوتا تھا. اس نے ایک دن آشرا کے بابو سے کچھ کام میں کرا رہا تھا, سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا. اس دن میں بیٹھا تھا, ایک طالب علم تھا آشرا کا, انجینئر نور محمد افریدی اس کا نام تھا. پرانے واقعات بڑے لوگوں کیسے یاد ہوتے ہیں, میں پوچھا نور محمد افریدی اس کا نام تھا, اور وہ میرے بائیں طرف آ کر بیٹھ گیا. بائیں طرف آ کر بیٹھ گیا اور جس دن میں وہ کام سے کراتا رہا کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا, اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے تو میرے دل پر سخت سوز و گداز رونے کی رکت کی کیفیت تاری ہے. مجھے خیال ہوا کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ جب شیخ مریض کے قلب کی طرف جہاں سے خواہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو دنیا کے دوسرے سرے میں متوجہ ہو تو اس کے قلب پر اثرات آ جاتے ہیں. میں کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کی توجہ ہماری طرف ہوئی, اس کا اثر ہے. اتنے مستحق حاجی میں تو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بیٹھا تھا. میرے چچا کی وفات ہوئی, اس کی وجہ سے میرا دل بہت غمگین بہت اداس ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ آدھا گھنٹہ جو اس کے پاس میرا بیٹھنا ہوا, جبکہ اس کے دل پر غم حزن اور رونے کی کیفیت تاری تھی, تو اس میں مجھ پر تاری تھی. ایسے جب آدمی پاس بیٹھتا ہے ایسے ہی پاس بیٹھنا اس کا بھی اثر آتا ہے. جب آدمی اس آدمی کا دھیان کر کے, اس کا تعلق بھی اگر ہو دوستی ہو, اس کا دھیان کر کے بیٹھے, اس کا دھیان کر کے بیٹھے, اس سے قد قلب کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. پھر بول سنے آدمی اس کے معنی پر غور کرے, اس سے اور منتقل ہوتے ہیں. اور اس میں پھر بیٹری والا اصول ہوتا ہے. بیٹری والا کیا اصول کرتا ہے؟ سب جس کا چارج زیادہ ہوتا ہے اس سے دوسرے کی طرح جاتا ہے, جس کا چارج کم ہوتا ہے وہ پھر اس سے اثر لیتا ہے. تو الیکٹریسٹی فلوز فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول, پانی کا اور جو دونوں کو کیئر لیول سے لوور لیول کو آتی ہے, تو ایسے ہی قلب کا بھی حال ہوتا ہے، جس کے قلب پر زیادہ شدت کے ساتھ تاری ہو، زیادہ مضبوط حال ہو اس کا، خواہ باطل کا حال والے، باطل والے کا حال مضبوط ہے اور حق والے کا کمزور ہے، تو باطل کا اثر اس پر آئے گا. تو اس لیے نقشبندیہ سلسلے میں خاموش ہو کر دھیان شیخ مودی کی طرف دھیان کرتا ہے کہ میرے قلب سے اثر جا رہا ہے، اور مودی یاد دے دھیان کرتا ہے کہ میرے قلب پر اثر آ رہا ہے. بعض جگہوں پر صرف توجہ ہوئی، کچھ نہ بیان کرتے ہیں نہ کچھ اور کرتے. خانقاہ میں میں نے سعودہ صاحب کو بھیجا، میں نے کہا تربیت نظام کو مطالعہ کرنا. اس نے کہا جی دو تین بار حضرت صاحب باہر نکلتے ہیں، دس دس بیس بیس منٹ کے لیے توجہ فرماتے ہیں، بس چلے جاتے ہیں. آئی ہوئے مجمع کسی کو پتہ ان توجہ کیسے کیسے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ اپنی مجلسیں کر رہے ہوتے ہیں. آج میں آپ کلام سن رہے ہوں، اس کے معنی پر غور کر رہے ہوں، تو اس سے اور زیادہ شدت کے ساتھ اثر آتا ہے. جتنا آپ کا شدت کا محبت کا تعلق ہوگا، جتنا تعلق ہوگا عقیدت کا یا محبت کا، اتنا شدت سے اثر آئے گا. بعض آدمیوں کا تو بیعت کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور کل بھی بیعت ان کی کسی ہندوستانی اکڑ کے ساتھ ہوتی ہے، تو محبت اس سے خیال رہ رہ کر یاد میں وہ آتا ہے، باتیں اس کی کانوں میں گونجتی ہیں، تو لہٰذا اس کو مستقل فیض اس سے ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ ایسے ہی ہاتھ سے ہاتھ ہاتھ دینے کا ظاہری منصوبہ کیا، ورنہ بے دل کے تعلق کو کہتے ہیں. دل کا تعلق اس کا جو ہے تو وہ ہندو ایکٹر کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو مستقل فیض وہاں سے مل رہا ہے. ایک دفعہ یونیورسٹی کے طلباء تھے، انہوں کے یہ کالر انگریزی کالر جو ہوتا ہے نا، اس کا یہ انگریزی کالر ہے نا، انہوں نے کھڑے کیے لیے تھے. میرا خیال ہوا کہ شاید یہ تو کپڑا خراب آ گیا ہے، کہ دھوبی بیکار ہو گئے ہیں، اس لیے ٹھیک نہیں کرتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا بات ہے. پھر کسی نے بتایا کہ ہندوستان کی فلانی فلم میں جو فلانے ایکٹر نے ایکٹنگ کی ہے، تو اس کے دوران اس کا کالر ایسے تھا، تو اس کا جو اثر پھیلا ہے سب نے ایسا کیا ہوا ہے، کہ ان کو ایسا کرنے میں لطف آ رہا ہے. اس لیے انہوں نے کیا. تو ایک دفعہ باہر نکلا تو یہاں کوئی بچہ جا رہا ہے، اس کے ایسے بال کاٹے ہوئے ہیں گول. تو ہمارے علاقے میں کوہستان کے لوگ سردیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، تو عموماً سردیوں میں جو ہے تو پرانا زمانہ اچھا تھا. ہمارے علاقے کا جو ہمارے علاقے میں ایک آئین چل رہا تھا، تو اس کو ترنت کہتے تھے. مجھے حیرت ہوتی ہے، ترون کا مجھے ہی پسند نہیں. ترون میں ایک بات یہ تھی کہ گائے بیل یہ جو ہیں مویشی، یہ ایک کلو میٹر باہر رکھو گے گاؤں سے، گاؤں میں نہیں رکھو گے. تو چوریاں نہیں ہوتی تھیں، زمانہ اچھا تھا، کوئی کسی کی چیز نہیں چراتے تھے. کہانی طرف سے پام نوشی ہو جاتی شرابے خوب بدلے سی ہو، اس طرح خیال نہیں ہوا تھا. تو یہ سردی میں جب آتے تھے تو واجلوں کے بدی جان تھا، تو کٹن ہوا چار پہیاں ڈال دیتے تھے، ایک چھپر نیچے آگ جلا دیتے بس ان کے لیے بغل ہوتا. یہ وقت گزارتے تھے تو ان کے پاس ایک ہوتی تھی کینچی جو بنی ہوتی، ایک کو کہتے کات، کات مقامی لوہار نے بنائی ہوتی تھی، وہ دوست کے پرے ہوتے ہیں نا، پیچھے اس کا مضبوط ایسے ایک ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، زاویہ سا ہوتا ہے. تو اس کو ان دو پر پروں پر بوجھ ڈالتے تھے نا، وہ کاٹتا تھا اسے. تو یہ ہمارا دیہاتی لوہار کیسی بنا سکتا تھا، تو اس سے وہ اب وہ کہاں جو ہے تو گاؤں کے نائی کے پاس جائیں، اس کو پیسے دیں، اس کو ان کے ساتھ تڑون ہو ان کا وغیرہ ہو، تو وہ گھر پر ہی اس کات سے ایسے کر دیتا. تو میں پتہ نہیں کوئی مطلب اتنا غریب آدمی ہے کہ اس کا وہ کاٹے. دوسرے کو بھی دیکھا، تیسرے کو بہت کا دیکھا تھا، میں نے کہا یہ طرح کپڑوں سے حالی مالدار لگتا ہے، کاٹ اس کی کوشتا نہیں ہے جو ہمارے گاؤں میں. پھر میں کسی پوچھ رہا چاہیے, مگر نکاح ڈاکٹر صاحب یہ مشروم کاٹ ہے, آپ کو نہیں پتا اس کا؟ مجھے یہ مشروم کٹ ہے. اچھا جی, نئی کٹ آئی ہوئی ہے تو بہت مزے ہے, بہت ایڈوانس فیشن ہے جی. تو یہ اثرات ہوتے ہیں. اس میں یہ بعض قابل طلباء کو میں نے دیکھا ہے, جو ذہین قابل طلباء ہوں وہ یہ باٹنی زولوجی وغیرہ کی کتابیں پڑھنے سے اتھیسٹ ہو جو کمیونسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ ذہین قابل, زیادہ قابل آدمی جو ہوتا ہے وہ کتاب سے بھی فیض لے لیتا ہے, کتاب سے صاحب کتاب کا فیض اس کو ہو جاتا ہے, اس کے باطن کا جو حال ہے نا وہ اس پر آ جاتا ہے. چونکہ کتابیں عموماً ان کی ہوتی ہیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے عیسائی یہودی بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں عموماً یہ ایسے سائنس ہے تو ایتھسٹ ہوتے ہیں, غیر لاقیدہ ہوتے ہیں, یعنی تو یہ اس کے طلباء ہو جاتے ہیں, یہ کتاب سے فیض آ جاتا ہے. تو اس لیے آج کل جو ہے تو فیض جو ہے وہ میں پہلے زمانے میں جا کر بیٹھتے تھے توجہ لیتے تھے, توجہ کرتے تھے قلب سے یا بیان کرتے, وہ نہیں ہے آج کل. تو تحریر سے جو آپ تماشے دیکھتے ہیں اس سے سب سے فیض سے ہو رہا ہے. یہ تو حضرت تعلیم رحمتہ اللہ علیہ کے باقاعدہ تحقیقی بیان ہے کہ کتاب پڑھنا وبندرہ مراقبہ کے ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں تحریر تو بہت کم ہوتی تھی نا, ایک آدمی جاتا تھا چھ مہینے لے کر کتاب روزانہ لکھتا تھا, قلم سے لکھتا تھا پھر وہ لے کر آتا تھا, پھر پورے علاقے میں شہرت ہوتی تھی, دس دس دن تک فلانا کتاب لے کر آیا ہے, اسے لا کر دیکھ لا کر لوگ لکھتے تھے کتاب کو, پڑھتے تھے, کوئی لکھتے تھے ہاتھ سے لکھنے کا, تو اس لیے کتاب سے اتنا کام نہیں لیا گیا پہلے دور میں, تحریر تھی کم. اب تو تحریر بہت زیادہ, اس لیے کہ اس لیے اللہ والوں کی کتاب کا مطالعہ بمنزلہ مراقبہ کے ہے, اور اس سے قلب پر پورے اثرات آتے ہیں. علامہ اقبال نے مصنوعی مولانا روم کو پڑھا تو پورا اس کے بعد اثر اس کا ہوا ہے, بلکہ اس کے حالات میں کہ کبھی کبھی اس کو حالت بیداری میں مولانا روم کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اس کے کلام کو آدمی پڑھتا ہے تو جو آدمی نواقف ہو ہندوستان کی تہذیب سے اس کو وہ خیال کرے گا شاید ملازم کا ہی کلام ہے. کتنا فیض اس کو میرے تحریر سے ہوا تو چونکہ میل ملا ملنا ملانا اختلاط تو بہت زیادہ ہے, اور ساری رات جو ہے تو انٹرنیٹ کے گندگی غلاظت کو دیکھ کر آدمی چارج ہو کر آئے ہوتا ہے, تو اس وقت کے ساتھ بیٹھتا ہے نماز پڑھ کے, اس کی بیٹری اتنی چارج ہوتی ہے جتنی تیری روحانی سے چارج نہیں ہوتی, لہٰذا اس کا سر میں ڈوبا ہوا واپس آتا ہے. اب وہ اثر اگر وضو کرنے سے, نماز پڑھنے سے, تلاوت کرنے سے, ذکر کرنے سے, کوئی مطالعہ کرنے سے, یا کوئی صحبت صالحین ہوگی, اس میں زائل ہو گیا تو زائل ہو گیا, نہ زائل ہو گیا تو باقی رہ گیا. جب باقی رہ گیا تو ایک کوٹ وہ مستری کے پاس جاتے ہیں گاڑی رنگ کرنے کے لیے کھڑی ہماری طرح اخبار آدمی سے بار بار رنگ کر کے استعمال کر رہی, وہ کہتے ہیں ایک کوٹ ہوئی ہے جی کیا, تو اس سے تین دن خوش ہونے میں لگیں گے, پھر دوسری کوٹ ہو گئی ہے جی, پھر تیسری کوٹ ہو گئی ہے جی, بس تیسری کوٹ ہو گئی, بس پھر پکا ہو گیا. اب جب تک گاڑی ٹوٹ پھوٹ نہیں جاتی ہے تو یہ رنگ اس کا جائے گا نہیں. تو ایسے ہی اثرات آتے آتے پکے جب ہو جاتے ہیں تو بس پھر زائل نہیں ہوتے ہیں. بیڈ نوٹنے میں تو اللہ والے بہت احتیاط کرتے ہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی سوچتا ہو کہ یہ آدمی ظلمت والا ہے, باطل والا ہے, تو تو اس کے یہ خیال کر کے اسے اپنے آپ کو بچا رہا ہو تو یہ تو اپنے خیال میں قبر بڑھ رہا ہے. اللہ والے سوچتے ہیں پہلے سے کمزور ہوں, پہلے سے کچھ حال بھی نہیں اور خراب ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا, مخصر گڑبڑ حال دے نور گڑبڑ سلو یا بس اس کو مجھے چھوٹے بچوں کو ہر ایک کے ہاتھ میں دینا, ہر ایک کے پاس چھوڑنا, نوکروں کے پاس چھوڑنا, اس سے بہت پرہیز کرنی چاہیے. اس کی چھاپ اس پر آ جاتی ہے بس ساری زندگی کی یاد. تو یہ صورت حال ہوتی ہے. تو انسان تو مطلب سیکھا ہوا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے تو گر تو پہ سے ہی سیکھتا ہے نا, گر تو پہ سے کال سے بال سے نظر سے خیال سے فکر سے سوچ سے. فکر سے پورا, جب سے آج کل میں کسی مریض کے بارے میں فکر آتی ہے تو اس کے قلب پر اس کا اثر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے جب مریض فکر کرتا ہے قلب دھیان کرتا ہے تو قلب پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مستقل ہے جو ہے تو محنت کا ایک طریقہ ہے قلب دھیان کرنا باقاعدہ تصوف کے فنی اور ٹیکنیکل طریقوں میں سے طریقہ اس کے ذریعے آدمی کو فیض ہوتا ہے. تو اور کوئی بات کہیں گے پوچھے کوئی اسٹوڈینٹس کو کہتے ہیں روپا جائے بعض اسٹوڈینٹس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کرسچنس ہوتے ہیں اسپیشلی خواتین میں وہ گروپس میں دو دو یا تین تین لوگ ان کو کہتے ہیں. وہ تو ابو لبابا صاحب نے کیسے مضمون لکھا تھا کہ قادیانی لڑکیاں دوستی لگاتی ہیں اور پھر ان کے بعض بازوں کو بن کے قادیانی کنٹینے مراکز ہیں, اسے مثلا لے جائے گی آپ کو وہ چیز پلائے گی جس میں آپ شوگر کے مریض ہو جائیں گے. ہاں جی کہ اس میں ڈرنک میں تھا اس کا کیا اس کا چیز ہے اس کو کہتے ہیں ایک سبسٹنس ہے الیکسان ہے, الیکسان ملا ہوا ہو تو آدمی کے پینکریاز سیل کو بس شاید الیکسان ہے نا, الیکسان ہے الیکسان اگر اس میں ایک گرین ڈالا ہوا ہے چمچ کی نوک پچھلے جو اور پلا دیا ساری عمر کے لیے آدمی شوگر کا مریض تو اس کو ڈسیبل کر کے قابل آدمی کو ڈسیبل کر کے وہ چھوڑ دیتی ہے چلو مسئلہ پھر ہے جیسے بدل ہوا ہوا ہاتھ پھیلائے لوگوں کے ہاتھ میں میرٹ پر بھی ہوگا وہ اور کافر ہونے کا اس کو مزید اعزاز ہوگا. جب کافر جو ہوا ہاں جی کوپن کمپٹیشن میں بھی وہ آئے گا, میں کافر جو ہوا تو اس کو مزید اعزاز ہوگا. پروفیسر صاحبان جہاں کے سنڈیکیٹ اور سینٹس ہیں اس میں نا باتوں کی آواز اٹھاؤ. مطلب ہے کیا وہ للو آپ لوگوں میں تو للو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی حال ہوگا, للو بیٹھے ہوئے تو یہی حال ہوگا. اوور میرٹ پر بھی آ رہا ہے کافر ہونے کا مزید اعزاز کو مل رہا ہے سیٹ بھی اس کے بارے میں مسلمان کی کوئی سیٹ ہوئی ہے بازار کی سیٹ ہو رہی ہے تو اس کو اوپن کمپٹیشن سے ہٹاؤ نا تاکہ ایک سیٹ اس کی بس ہو. معاشرے کا ایک بٹا ہزار ہے ایک بٹا لاکھ ہے ایک سیٹ اس کے لیے کافی ہے. یہی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن باتوں پر مختلف سیاسی فورموں پر کوتاہی ہو جاتی ہے اور پھر جس وقت اس کے اثرات آتے ہیں پھر جھک مارتے ہیں پھر شور کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں اس کا پھر کوئی حال نہیں ہوتا, بر وقت اس کے لیے سوچنا ہوتا ہے. جس وقت مطلب سیٹ دے رہے تھے تو اس وقت آپ لوگوں کا فورم پر بات کہ اوپن کمپٹیشن پر بھی ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں, میرا ملک ہے, میرے لیے سیٹ نہیں ہے, اس کو کفر کفر کا مزید اعزاز دے رہے ہو کہ کفر کے اس کو سیٹ بھی دے رہے ہو. اس وقت حضرت جب آئے تھے تو یہ ہماری طرف سے کوئی نمائندہ تو تھا نہیں, مگر یہ اسلامیات اور شخصیت میں باقاعدہ اس کے لیے تعویلیں پیش کی. کس نے؟ خیر وہ تو آپ لوگ جانے, آپ لوگوں کا کام جانے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھنا اگر وہ تعویل پیش کرے گا اس کے آگے کوئی دلائل دیتا نا, جواب کسی نے نہیں دیا تو دلائل دیتا تھا. ایک دفعہ اس طرح ہوا, وہ میں آپ کو قصہ سناؤں. یہ یہاں گرجا بنانے کی تاریخ چلائی تھی انہوں نے, ڈاکٹر انور صاحب وائس چانسلر ہوتے تھے, انہوں نے جو تاریخ چلائی تو انہوں نے سینٹ سنڈیکیٹ میں منظور کر لی. سنڈیکیٹ جو چیز منظور ہو رہا ہے تو بس ہو گئی, کرنا ہو گئی, سنڈیکیٹ سے منظور کر لیا. جب منظور کر لیا ڈاکٹر انور صاحب کو اطلاع ملی کہ دینی لوگ خفا ہوں گے اور میرا برا حال کریں گے, تو اس نے ایسا کیا کہ وہ ڈاکٹر انور صاحب کو لگ بخش وفات پا گیا, بڑا ہوشیار آدمی تھا, اس نے یونیورسٹی کی ایک ریلیجیس ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہوئی تھی. وہ صرف اسلامیات تھی, وہ نہیں ان سے بریفنگ لیا کرتا تھا, پورے یونیورسٹی میں ساری یونیورسٹی جو کیمپس تھا اس میں میڈیکل کے لوگ تھے, انجینئرنگ کے سارے لوگ تھے, تو اس میں ہم سب لوگ تھے, میں بھی تھا اس میں, ایڈوائزری کمیٹی میں بھی تھا. تو اس نے ایڈوائزری کمیٹی کی اس نے میٹنگ بلائی, اس نے بڑا کھانا اور بندوبست کیا جی, کھانے کھلانے پلانے کا, تاکہ بس میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں گی, میں سے منظور کرا لوں گا. ہے تو اس زمانے میں سعید اللہ قاضی صاحب چیئرمین اور اسلامی آرٹ ڈپارٹمنٹ, جماعت اسلامی کے ساتھی تھے, ہمارے اچھے ملنے ملانے والے تھے, اور ایک جو تھے رشید فاروقی صاحب ہوتے تھے. تو سعید اللہ قاضی صاحب کا اس کو میرے بارے میں اس کو پتا تھا کہ یہ باپ جب بات میں کروں گا کوئی بات حوالے کے ساتھ کرنا, یہ پکی بات نہیں تو اس کو آگے چھوڑنا نہیں, تو اس لیے وہ پکی بات جب ہوتی تھی تب تو کرتا تھا, اب تو اگر نہیں کرتا خاموشی کرتا. اس میں رشید فاروقی صاحب شروع ہوا جی, فلاں بادشاہ کے زمانے میں ایسے گرجے بنے, فلاں بادشاہ کے زمانے میں ایسے گرجوں کی مرمت ہوئی, فلاں بادشاہ کے زمانے میں ایسے ہوا ایسے ہوا. جب اس سے بات مکمل کی تو میں نے کہا فاروقی صاحب آپ تو بادشاہوں کے حوالے دے رہے ہیں, گرجے بننے کے بارے میں قرآن کی آیت پیش کرو گے, یا جو ہے حدیث پیش کرو گے, یا جو ہے تو اس سے ہدایت کی بات پیش کرو گے, شادی کی بات پیش کرو گے, ان چار باتوں پر پیش کرو گے, آپ کا تعارف کیا ہے جی؟ جی حامد حسن, حامد حسن نام. اچھا تو خیر جی وہ کیا پرواز, آپ تو بادشاہوں سے کارگزاری سنا رہے ہیں, کہ تو نان تکلیف کا لوگ ایسے, میں یہ نہیں کہتا کہ نفس پیش کرو, قرآن کی آیت حدیث پیش کرو, آپ کو کہا کہ کوئی قول پیش کرو, نفس پیش کرو, تو آپ بادشاہوں کی بات سنا رہے ہیں. جب میں نے یہ بات کہی تو ڈاکٹر انور صاحب تو برا دانشور آدمی تھا, وہ سمجھ گیا کہ اس سے ایسی ٹیکنیکل بات کی ہے, تو ٹھیک بات کہہ رہا ہے, ٹھیک بات کہہ رہا ہے کہ فیصلہ تو قرآن کی آیت پر ہوا کرتا ہے, حدیث پر ہوا کرتا ہے, یا اماموں کے اقوال پر ہوا کرتا ہے, تو اس سے ساری کہانیاں سنائی ہیں بادشاہوں کی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں آپ سے کبھی وہ بات نہیں کہوں گا جس سے میری آخرت خراب ہو جائے. جب میں نے یہ بات کی فوراً اس نے کہا کہ میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میری آنکھ خراب ہو جائے. تو میں نے کہا اگر آپ اس بات کو وہ سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ سے کہوں کہ اسلامی حکومت میں جو گرجے پہلے سے بنے ہوئے تھے ان کو تو نہیں توڑا جائے گا, اس میں تفصیل یہ ہے کہ کسی جگہ کو جس مسلمان تلوار کے زور سے فتح کریں, تلوار کے زور سے فتح کریں تو اس میں کافر کی سارے حقوق ختم ہو, یہ غلام ہو گیا, پھر گرجے بھی سے توڑ دیے جائیں گے ساتھ پوچھتے, اور یہ صلح کر کے اس نے فتح کیا ہے تو پھر اس کے اپنی ذاتی مذہبی حیثیت بھال لے گی, پھر اس کے گرجے نہیں توڑے جائیں گے. عراق میں ایک جگہ فتح ہوئی ہے کہ ایک طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تلوار کے زور سے داخل ہوئے ہیں, اور ایک طرف سے جو ہے تو دوسرے جرنیل جو تھے ان کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں, صلح کی ہے. تو جب دونوں آ کر درمیان ملے ہیں تو گرجے پر ملے ہیں, وہ آدھا گرجا پار کر کے آ گئے تھے اور یہ آدھا گرجے پر, آدھا گرجے گرایا گیا آدھے کچھ ہو. تو اور نیا گرجا بنانے کی وجہ سے اسلامی میں کوئی گنجائش نہیں, تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سنڈیکیٹ سے پاس ہو گئی ہے بات, لیکن میں منٹ سے اس کو نکال دوں گا بطور بادشاہ، میرا اختیار ہے، میں منٹ سے اس کو نکال دوں گا. اللہ کو بخشیا، وفات پایا ہوا ہے، میں یاد آ رہا ہوں. اچھی یاد کے ساتھ یاد، یہ اس کا عمر، اس کو قبر میں یہ چیز کام آ رہی ہوگی. میں اس کو میٹنگ سے نکال دوں گا منٹ سے، جب منٹ باقی آئی تو اس نے نکالا ہوا. تو وہ تو بخدا دلائل دینے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے. وہ تو کل پرسوں کے اسلام میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے امام حالات پڑھے آپ نے، انہوں نے کہا کہ قازان جو ہے وہ مصر کی اسلامی، قازان بھی اسلامی مسلمان بادشاہ ہے تاتاری، لیکن مصر کی اسلامی حکومت پر حملہ کر رہا ہے. تو کیا کرنے کا، علماء کی ایک جماعت جائے اس سے بات کرے. وہ اس میں سامنے ہو کر بیٹھا، بھائی چھپ کر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوتا، سامنے ہو کر بیٹھو بھائی. تو علماء کی جماعت ٹٹو پنجو میری طرح سارے آگے پیچھے جمع کر دیے گئے. نے کہا کہ ابن تیمیہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجیں. ساتھ گئے تو جون دربار میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایسی تقریر کی ہے کہ بادشاہ کو ہلا کر رکھے، اس کو پڑھے. اگر سالے میں شائع کرنے کا اس کو کہہ دیا کہ ان کے بہت کام کی چیز ہے. تو سارے علماء کانپ رہے ہیں کہ بس اب بادشاہ اس کو قتل کرتا ہے، سارے ہم یا ہمیں بھی قتل یا گرفتار کرتے ہیں. بتائیں یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سننے کے تو جب اس کی تقریر آگے سے آگے بڑھی تو بادشاہ پر لرزہ تاری ہوئی، لرزہ تاری ہوا ہوا. پھر بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کو تسلیم کر، حق کو جب آدمی کہہ رہا تھا دلائل کے ساتھ اور آخر کی آگ کا تذکرہ کر کے اور گند کی رنائی کا تذکرہ کر کے جیسے قرآن کا سلو بات کر رہا تھا، تو کیا کہ بالکل ٹھہر سکتے ہیں نہیں چاپلار وہ ٹیم کی. بس اس کو اس کا تو بتایا کر کے اٹھائے، جب تو بتایا کہ باہر نکلے سارے علماء نے کہا کہ کہ بندے ذرا اندازے سے آدمی بات کرتا ہے، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ بس سارے قتل کیے جائیں گے. علماء نے کہا ہم تو تم سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہم نہیں جاتے. انہوں نے کہا میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا ہوں، یہ سارے اکیلے آگے روانہ ہوں گے. اور وہ پیچھے رہ گئے. یہ آگے گئے ڈاکو نے ان کو پکڑا، شلواروں کے علاوہ باقی سب کچھ دے دیا، صرف شلواروں کے ساتھ بھیجے. اور امام صاحب جب اکیلے کیے، سارا بغداد استقبال کے لیے آیا ہوا ہے. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا آج ہمارے امام صاحب حق بات کا ڈنکا بجا کے آیا. ہمیشہ کے لیے حق کے دلائل کو قبر باندھ کے لے کر کھڑے ہوں اور اس پر استدلال کریں. بادل کے پاس طاقت نہیں ہوتی کہ آپ سے اگر ٹھہر جائے، نہیں ٹھہر سکتا آپ سے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے والے صاحب، سمجھ آئی بات ہے. اس کے کہنا ہماری اس بات کو واضح کرنا ٹھیک ہے. عدالتی کاروائی میں بھی آپ کے پاس پوری گنجائش ہے، کیونکہ جس کو اوپر میرٹ پر گنجائش دے دی گئی ہے اس کو مزید رائٹ دینا رف سیٹ کا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. سپریم کورٹ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ تو دیکھیں نا جی، اس میں تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے 4 سال 9 سال پیچھے جاؤ، 8 سال پیچھے جاؤ. کون سی سن ہے؟ 2004 میں. اس میں یہ کہ آل دی ریزرو سیٹس آر ابالشڈ انڈر آفٹر دس ڈیسیجن، ٹھیک ہے نا جی. اسی میں میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی سیٹیں ابالش ہوئی ہیں، تو ریزرو سیٹوں کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن، کوئی ریزرو سیٹ نہیں رہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس میں وقف نے اس کے ساتھ وکیل سرکار مشورہ کرو اور صرف اس ڈیسیجن کو نکال کے اس پر اپلائی کا نل انوائٹ کرو، اور وہ لڑکا کرے جس کا مثلاً سیٹیں اگر تھیں 10 سیٹیں تھیں اور ایک لڑکے کا نمبر نہیں آیا تو وہ کہے گا اس کو ریزرو سیٹ کو ہٹایا جائے، یہ سیٹ مجھے مل سکتی ہے انڈر دی رولنگ آف سپریم کورٹ. نو باڈی ریزرو اینی ریزرو سیٹ ان دس کنٹری، ٹھیک ہے نا جی. کسی آدمی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو اوپر میرٹ کی سیٹ ملی ہوئی اور آگے ریزرو سیٹ دیا، کیونکہ اس کو ہندو ہونے کا اور عیسائی ہونے کا اس کو رائٹ مزید مل گئے. کیا یہ ملک اس کے باپ کا ہے کہ میرا ہے؟ میں ایک دفعہ یہ کلندر آباد میں عیسائیوں کا اسپتال ہے 60 سال سے کام کر رہا ہے, ان کا آپ کو اسپیشلسٹوں کا نام نہیں تھا, انہوں نے پہاڑوں میں اسپیشلسٹ ہاسپٹل دیا ہے. اس میں ہمارے ایک برادری کی ولادت ہوئی تو میں چلا گیا وہاں, جو میں پہنچا انہوں نے بچے کو غسل دیا تھا, ان کا اذان تھا, میں نے پکڑا اس کے کان میں اذان دی. جب اذان دی تو عیسائی لڑی ڈاکٹر تھی غصے میں بفری ہوئی آئی اور اسے چھین کر بچے کو لے گئی. اردو اس کو پوری نہیں آتی, کتنا تکلیف بچہ ہو اس کو یہ کیا پریشان کرے, اس نے ایسا کوئی جملہ کہا. میں نے کہا اس ماں خدا نے موقع بتا رست ہے اس طرح ہم آہنگی ہم آہنگی دکھاؤ اس پر مانگے کہاں مانگا اس نے کہیں پر کار نہ کی جائیں گی, تمہاری ہم آہنگی اس پر کام نہیں کرے گی. اتنے میں ایک دوسری عورت آئی, اس نے اپنا بچہ کیا کہ اس کے بھی کان میں اذان دے دو, میں اس کو بھی میں نے اذان دے دی. پیچھے سے وارڈ کی عورت جو تھی وہ اٹانیا جس وجہ سے کہا کہ اس جگہ اذان دینے کو پسند نہیں کرتے, تمہاری ایسی تیسی یہ میرا ملک ہے, تمہارا تیرا ملک ہے, پسند نہیں کرتے. اتنے وہ ہمارے برادری عورت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ بخش ہوئے تھے تو ماں ادھر کے اسپتال میں نے کہا اللہ اکبر جمع میں شروع کر. تو اتفاق وہ فقرا کہتے ہیں کہ سادہ لباس پہننا چاہیے, لیکن جبے کبے سے ادھر کام آتے, وہ بڑا گر سخت سردی تھی, میں چوکا پہنے ہوئے تھا, روبدار بھی اس کا بڑا تھا, پھر کوئی قریب میرے نہیں آیا. تو اللہ والے اچھا لباس سے پہنتے ہیں کہ یہ وہ شکل میں خند میں اس بارہ متاثر چیز کہ جامع خل کو شر لباس لوگوں کے شر سے حفاظت کے لیے کپڑے پہنے, اچھا کپڑا پہننا جی شر سے حفاظت. خیر جی جماعت کی نماز میں نکلا, یہ بس دیکھا بس اسی میں خیر ہے کہ آگے کام وہ چیز کیا اور آگے نہ بول جی سب کے خیر ہے کیوں آگے تو پر خوداران ساری باتوں کے بارے میں دیکھیں, جس جگہ مسلمانوں کا زوال ہوا ہے تو اسی بات پر زوال ہوا ہے کہ ان کے اہل علم اہل دانش ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے نہیں رہے, جی سوچتے نہیں رہے تو اس کے نتیجے میں پھر ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں. جب حالات خراب ہو جاتے ہیں آپ کے حال سے نکل گئے تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو بر وقت بیدار رہنا. میرے اس یونیورسٹی میں 47 سال ہو گئے ہیں, میرے سامنے پنجاب سے یہ جھاڑو اٹھا کر لائے ہیں عیسائی ذمہ دار جھاڑو دینے کے لیے, اور ان میں سے پھر میں نے 35 سال بعد پھر ان کے ذمہ داروں کا بیٹے کو بابو بن کے آپ کے بابوں کے کالونی کی ایف اے اور کیا نام سی اے اور کوارٹروں میں آدمی کو بنا لکھا ہے, گشت کے دوران ہم نے دیکھا. پھر میں نے کہا کہ اب اگلے اسٹیپ میں اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا, اور کسی ایک ضلع میں تھوڑا ایک تحصیل میں, اگر آپ کی ایک تحصیل میں عیسائی 51% ہو گیا, مسلمان 40% ہو گیا, اس کے انہوں نے اسٹیٹ بنانا ہے, اس کو تو دیکھیں گے. ایک تحصیل ہو نا ایک تحصیل جس میں ہو گئے 51% عیسائی ہو گئے 49% مسلمان رہ گئے, تو اسی دن یہ کہیں گے اسٹیٹ ہے. اس نے مورے سے بنایا گیا, اور یہ جو ہے سوڈان میں دارفر اس کا نام ہے, یہ بنائی گئی ہیں. تو کافر تو خاموش نہیں بیٹھا ہوا, تیرا خیال ہے کہ وہ تو ہم آہنگی چلائے گا اور اس کے نزدیک جو ہے اس کے نتیجے میں تو جو ہے تو کچھ حاصل کر لے گا, پیسے ضرور حاصل کر لے گا, میں بتا دوں تجھے پیسے ضرور حاصل کر لے گا, اس کے نتیجے میں تو برتری حاصل کر لے گی, مطلب تیاری اولاد سر کے آگے غلام بنی ہوئی ان کے ہاتھ آگے ان کے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوگی, پھر تو نہیں ہوگا, وہ غلطی تیری ہوگی, تیری اولاد رول رہی ہوگی ان کے آگے, غلطی تیری ہوگی. ہاں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی, ایک لمحہ خطا صدیوں نے سزا پا لی. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے باتوں میں ہمیں بہت بیدار کیا ہوا ہے کہ یو ول بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دیس تھنگ, بہت زیادہ بیدار رہو گے اس کے بارے میں, اور اس کے بارے میں بر وقت کاروائی کرو گے, ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغوی نغیم جی نے کڑے چې مصرانو ته ویډیو چې تاسو سلورونه طرف ته قیامت پور بتا شو بخي امام کعبہ کا بیان آیا کہ امریکہ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے, وہاں کے سیلاب میں مسلمان مرے ہیں. پاکستان کے دینی پارٹی کے لیڈر کا آیا کہ اسلحے کے زور سے شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی یا کرنی چاہیے, کچھ ایسا بیان ہے. میرا شکر ہے کہ امام کعبہ کو بھی ہم نے پیغمبر نہیں مانا ہے, ہم نے پیغمبر کو نہیں مانا ہے, اور نہ ہم نے اپنا دینی مستقبل جو ہے ان سیاسی زعما کے ہاتھ میں دیا ہے. شریعت کو تو نافذ اسلحے کے زور پر کرنا ہے. قتال کا رد کر کے آپ قتال کا رد کر رہے ہیں, اور امام کعبہ جو ہے اللہ اس کو میرے سمے سے ہدایت نصیب فرمائے, وہ حربی کافر کا ساتھی بنا ہے اس جان پر. اس کافر کا مسلمان مملکتوں پر حملہ ہے, اس کا ساتھی بن رہا ہے. جبکہ حضور نے فرمایا اللہ مشتر شملا ہوں, اللہ مسجد جمع ہوں, اللہ مخرب بنیان ہوں, اللہ مزل اقدام ہوں, اے اللہ ان کی بنیادوں کو کھیر دے, ان کی بستیوں کو بلیا میٹ کر دے, اور ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے, ان کے ہستے میں پھل اسلحہ تو ہم اس کے ہستے کو بیکار کر دے, خالف بین قلمت ان کے آپس میں اختلاف ڈال دے. اندر رہی بات کل تبدو ان کو مجمن پیسہ عذاب نازل فرما, جو تو مجرمین قوم پر نازل کرنے سے چھوڑتا نہیں. بیر مونا کا واقعہ اس کو پڑھیں, سیرت میں پڑھیں بیر مونا کا واقعہ, اس کا 40 دن تک آپ نے نازلہ پڑھی ہیں. جب افغانستان پر حملہ ہوا تھا 40 دن ہم نے اسلم مسیح میں پڑھی تھی. یہاں بھی جب وہ ہوتے تھے حالات خراب ہوتے خدوں سے نازلہ, اور ساتھی پڑھنے میں نے یاد کی ہوئی صبح کی نماز میں خدوں نازلہ میں پڑھتا تھا. یہاں خاص دعا ہے جس میں واقعی بڑی تاثیر بھی اس کی ہے, بڑی اس کی مدد بھی ہے. اور سنسی میں ہمارا جو ہندوستان کا سفر ہوا تو حضرت مدنی صاحب جمعیت العلماء ہند کے صدر تھے, انہوں نے بس بال کو کہا ہوا تھا کہ ہر جگہ پڑھ جہاں پڑھ سکتے ہیں. ہمارا دہلی میں قیام ہوا اسد مدنی صاحب کے پاس, صبح کی نماز میں ان کے امام نے قرآن کی نازلہ پڑھی. 2001 میں مجھے یاد ہے کہ جب پہلا حملہ ہوا تھا افغانستان کے, تقریباً 30-40 دن تک مجھے یاد ہے ہمارے افغانستان میں ہم نے یہاں پر پڑھی تھی, ہم نے قرآن نازلہ پڑھی تھی 2000 کے حملے میں پڑھی تھی. کیونکہ بہت بڑا ہم کو بھی بہت بڑا مطلب مسلموں کا نقصان تھا. لا إله إلا الله.